بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الرد على الجهمية وغيرهم، التوحيد. فنسخه نسفي ومستملك دا سراغ لدي كتاب التوحيد والرد على الجهمية، او ببعض نسخه كراغ لدي كتاب رد الجهمية وغيرهم. دا كتاب دا فرد جهميو کې او دا کتاب التوحید. توحید دا مشتق او ماخوذ دی د وحدتنا، وحدت په معنا د انفراد او یووالي راځي. وحد یوحد توحیدا د باب تفعیل مصدر د معنا د جعله واحدا، یوشه یو ګرځول. او په اصطلاح د اهل علم کې د توحید تعریف د افراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبیه والالوهیه والاسماء والصفات. الله رب العالمین یواله فاغسل کسی دا اللہ رب العالمین پوری غخاص لی مختص لی ربوبیت شو، قلوحیت دارنگی دا اللہ اسماء و صفات. دا اہل علم پا تتبو و تعلاش سر دا غدری قسمون دا توحید دی، توحید الربوبیہ کہ رب اللہ دے، دارنگی توحید الالوحیہ دا عبادت مستحق یوازی و اللہ دے، او توحید الاسماء و صفات دا اللہ رب العالمین هم نمونه دي، داسې نمونه د بل چا نشته، او الله رب العالمین د پاره خاص صفات دي چې دا په بل چا کې نشته. امام ابن القیم رحمت الله علیه په مدارج السالکین کې وی توحید صرف دی نه وی چې یو انسان په خوله باندې دا اقرار وکړي چې دا الله نه بغیر بل خالق نشته، او الله د رب دی او د مالک دی، د هر چا رب دی. داسې خو وی عباد الاصنام وی غیب می چې الله خالق دی، الله مالک دی، او الله رب د هر یو شی دی. بلکې توحید دی لوی چې پاره کې رب العاجزی وی، د رب سره محبت وی، د رب روان دی ذلت وی، او کامله تابعداری وی د رب د پاره، او بندگی خالص د الله د پاره کول وی. په بندګۍ کې د الله سره بل څوک شریک نه. او مصنف رحمت الله علیه وی دا کتاب د جهمیه باندې پرد کې، دا جهمیه یو کلامی فرقه وه چې اسلام له بیزان منسوب کولو، او د دې موجود جهم ابن صفوان چې دا د جعد ابن درهم شاګرد وو، او هغه شاګرد د ابان ابن سمعان يهودي. دغه ډېر غلط عقاید او نظریات او الله رب العالمین د اسماء او د صفات منکر، دا جهمیه الله د اسماء او د صفات منکر خلق تیر شوی دي. دغه په عقیده او نظریه کې داو چې بنده مجبور محض ده، بنده مجبر علی افعاله، خپل افعال باندې مجبور ده، د اړو سه اختیار نشتا. دغه خکای او کبت کوي نو په دې باندې دی مجبور دی، دا په دې باندې کیږي په خپل نه کوي. او دې جهمیو بداوی چې ایمان صرف معرفت قلبیه ده، بس په ځل کې چې الله او پیژنو راستہ د مسلمانۍ او د ایمان د فاروي کافی ده. او په دا باطل نظریو کې غټه نظریه باطل ده، دا او چې قران نبی مخلوق وي. حالان کې مسلمانان اهل سنت والجماعت وي قران کریم دا کلام د الله دی، د الله صفت دی، غیر مخلوق دی. او امام احمد رحمت الله علیه د دې جهنیو د طرف نه په دې مسله باندې ډېر تفصیل ملاو، بلکې دا غنه علاوه نور ډېر ائمه ولا والله رب العالمین فاغ فتنا او ازمائش کې امام احمد ابن حنبل او ورسره 15 اهل علم محدثین بچ ساتلی وو چې بادشاہ له بس مقابله له ولاړو او ظلمونه زیاتی پکړي جیلونه اوال ټکول او کوړي خورږي دي. امام ابو القاسم اللالکائی رحمت الله علیه چې 418 هجری کې وفات دی، داغه کتاب د شرح اصول اعتقاد اهل السنه، نو د 1500 ائمو او اهل علم فتوی راجم کړی دی پاغي کې د تابعین او د اتباع التابعین او د ائمو محدثین او 1500 اهل علم فتوی راجم کړی دی په کفر د جهمیو باندې. امت مسلمه کې باطل فرقې چې څومره تیری شوي پاغي کې دومره خطرناکه فرقه نه تیر شوي، او اهل علم دا غي په تکفیر باندې نه دي متفق شوي، لکه څنګه چې جهميه په تکفیر باندې متفق شوي، او خاص کر په دې مسله کې چې دی قرآن له مخلوق وي. د پنځم سو ائمه او اهل علم فتوی په امام لالکائی رحمت الله علیه بشره اصول اعتقاد اهل السنه کې راجم کړی دی. امام بخاری وی کتاب الرد على الجهمیت وغیرهم التوحید باب ما جاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته الى توحید اللہ تبارکت اسماؤه وتعالی جده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبل امت دا اللہ یوالی لرابل لیو جدی دعوت ورکڑیو. امتنا مراد امت الدعوة دے اهل علم امه تقسيم دوله کړه، یو امه الاجابه او بل امه الدعوه. امه الدعوه کله کفار غیر مسلمه ټول راجه مدینه ټول له شامل نه. نبی رسول الله والسلام ټول امه الله یوالی له توحید لرب لدیو تبارکت اسماءه وتعالى جده، ان الله نمونه د برکت نړکتی او شان د الله اوچته. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. نبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه يمن لدي قلعه دا په لسم کال د هجرت معنی د حجۃ الوداع مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیږلو. معاذ رضی الله عنه ویلیو چې تر اهلی کتاب یو قوم لتلون کې، نو اولنې دعوت ورک الى ان یوحد الله تعالی لترشد حدیث ذکر کوي مفصل. ها وحدثنی عبد الله ابن ابي الاسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفين أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نحو أهل اليمن فلش نبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه اليمن ولو ترف لليقلو جورنر كلو فاغي عامل مقرر كلو قال له انك تقدم على قوم من اهل الكتاب. نبی السلام ولوی تتلونکه یو قوم د اهل کتاب ولا هل يكون اول ما تدعوهم الى ان يوحد الله تعالى، نو اول نه داوت داور کچر الله یو واجب روبلا رب العالمین یو امنی چې په ذات کې شریک نشتا، په صفاتو کې شریک نشتا، په عبادت کې ور سره بل څوک شریک نشتا، یوازې بندگی دا بکیږي. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. إذا خبروا في جند التوحيد الله يؤمن له مباور لو أتي الله في بندن جنة رسكري دي فشباء ورسكي. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. جاور لو أتي الله دربان فمعلوم في زكاة فرسكري مالدارانو باغ استیشی په فقیرانو مو تقسیمول شي. فایدا قرر بذلک فخذ منهم، ترشیدید دی اقرار مخو، بیا د دې نه زکات اصول کا وتوقع کرائم اموال الناس او ځان بچو ساته دا عزتمن معلوم خلقنا فمال کې چې کوم عزتمن او قیمتي هغه بناخلي په زکات کې بن ډېر اعلی اخلي او ډېر بیکار درمیانه مال به نه اخلي. دا حدیث تاسو له کتاب الزکات کې بار بار تیر شوی 1395 1458 1496 نمبر باندې پدې جلد ثاني کتاب المغازی کې موږ له تیر شوی 4347 نمبر نو ایمان دی لوي چې انسان د شهادتینو نطق او کې په جواب باندې دا وایي چې اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمد رسول الله او د شرک نزان لري او ساتینو دا ایمان دی او د لبیا اهل القبله ویل شي. امام نووي رحمت الله علیه په شرح د بخاری کې د امام نووي شرح دا صحیح البخاری مختصر شرح دی کړي واتفق اهل السنه من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على ان المؤمن الذي يحكم بانه من اهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون الا من اعتقد بقلبه دين الاسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق مع ذلك بالشهادتين فان اقتصر على احدهما لم يكن من اهل القبلة اصلا بل يخلد في النار إلا أن يعجز عن النطق لخلل في لسانه. ويبدأ المسلمانان و أهل السنة المحدثين وفقهاء أو المتكلمين اتفاق له كمؤمن و أهل قبلة بچاله ويلشي كذلك مخلط في النار نوي كسوك تجربة عند دا عقيدة لدي في دين زما إسلام له أو دا سكلك اعتقادي ويشي شكوك و شبهات نوي أو دا دي سرسر فدي جب باني شهادتين موي الله د وحدانيت او د نبي عليه الصلاه والسلام د رسالت شهادت او گواهي مو کي صرف يو شهادت يو کو ته الله د وحدانيت يا د نبي عليه السلام د رسالت نو بيام د مسلمان نه اهل قبله نه لې بلکې مخلد في النار وي. البته کي يو سره په جواب باندې نشي ویلې مونږه ده داغه د زړه اعتقاد بیا کافي ده. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد. نبي الإسلام معاذ رضي الله عنه لوي آياتا لفتنا إذا الله حق بندقان باند سلي قال الله ورسوله اعلم او الله ورسول فقهي ما له بتنشت قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. النبي الاسلام ورنو فرمایل دا چې واجب د الله بندگی وکي دا مخلوق او نه به شریکي د الله سره څه شي اتدري ما حقهم عليه قال فتذا چې دې بندگان حق خپل رب باندې سره. قال الله ورسوله اعلم وما وجه الله ورسول حقه هذه قال الله يعذبهم. نبي عليه الصلاه والسلام فرمایل چې الله بدی عذاب او سزا نو ورکړي. دا حدیث تاسو له کتاب الاستئذان کې تیر شوی 6267 نمبر. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسع عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها يا سيد بل نواوري دل چې پوس کې هغه قل هو الله احد للي او بار بار وي مکرريه. فلما اصبح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ساري دغه کس نبی اسلام نراغه د خبره ور ل ذکر کچ فلاني خو بس دایو صورت لسو وكان الرجل يتقالها گویا چې دې سړي دا معمولی انت شیغان د چوړو په صورت ته بار بار لیلی د دل سنخ کاری دو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران. نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل زما د فاوزات قسمی چې زما نفس دا په لاس کې لري. ګوره په دې حدیث کې اثبات د يد الله رب العالمین لکما يليق بشانه یقینا دا سوره اخلاص نو قران د درې می اسی برابر ده. سوره اخلاص د قران کریم درې می اسی د دیو جنوي چې کتاب الله د الله کتاب قران کریم د پدری غټو مسائل باندې مشتمل دی. یو پاغي کې اعتقادیات دي او دویم پاغي کې احکام دي او دریم مواعظ دي. مدا پر یو حصہ باندې مشتمل دی چې اعتقادیات دي. الله رب العالمین توحید په دې کې ذکر دی، د عقیده مسله په کې ذکر ده، او درې واړه توحیدونه په کې ذکر دي: توحید الالوهیه، توحید الربوبیه، توحید الاسماء والصفات. او ثلث القران ولا په دې اعتبار چې القران غدری مزامین دي، یو مضمون په دې صورت کې ذکر دی. زاد اسماعیل بن جعفر عن مالک عن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضی الله عنه قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث تاسو لبخي بكتاب فضائل القرآن كي 5013 نمبر 5015 نمبر تير شوي، أو بكتاب الأيمان والنذور كي 6643 نمبر باني. فكتاب التوحيد كي ديدو وجن ذكركو كي دا سورة مشتمل لبتوحيد دا الله. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن ابي هلال عن ابي الرجال. ابو الرجال لذ كنيوا لك ويلسنا نارنا اولاد ندي وجدوا ابو الرجال ان ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن امه عمره بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. داد عائشة رضي الله عنها فپرورش کیوا. داد عائشة رضي الله عنها روایت نقل کی ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على اثرية. نبی صلی الله عليه وسلم یو کس امیر کلو په یوه سریه باندې یو ورکه ټوله د مجاهدین ویلې کلو نو فقای یو امیر مقرر کړو. وکانا يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله احد. دغه چې با خپل مرګرو له امامتي کوله جمع به ورکوله، نو چې سوره فاتحه نه پس به سوره تلو سوره کوله بنسلو تر دې چې اخرت به ختم کو په سوره اخلاص باندې قل هو الله احد به وي. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. دا صحابه او مجاهدین چې واپس شو نبی صلی الله علیه وسلم نه خبر ورکو دا خبره ور لذکر اذا به مسکول نو سوره اخلاص به خامخاوي نور قران به ملستو او قرات چې به ختمولو په سوره اخلاص به ختم کو. فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك. نبي اسلام ته پوښتنه کوي چې دا بدا سي ولي کول. فسالوه نو ته پوښتنه کوي فقال لانها صفه الرحمن. مدوي دا سوره رب العالمين صفت ده دي له سوره معرفته وي. اذا نبی کریم صلی الله علیه و سلم نو مشرکان ته پوښت کړو یو حدیث کې راغلی چې سندی مقالم فقیر ده چې ان سب لنا ربک ته موږ له خپل رب نسب بیان کا د کوم رب عبادت لذي زم مرابلي. او بعض الفاظ دا سره راغلی چې صف لنا ربک د رب صفات تر علی بیان کا. تو الله اذا سوره رولی ګل قل هو الله احد دا رب العالمین صفات ده لأنها صفة الرحمن لا صفة الرحمن باتشاره وأنا أحب أن أقرأ بها أو زداق وخوم جداري أولو لم دع الله صفات مخوخري. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. نبي الإسلام يخبر وركيش الله ددسر من ساتي والله ديخ وخي. دا حديث مخيب تاسولا فأسو شرطر نمبر باني تير شوهده. په دې حدیث کې دا مسلم دا چې هغه آیاتونه لستل چې پاره کې د رب العالمین صفات یو د الله په صفاتو مشتمل دي دا مستحب عمل دی. وګوره دا صحابي وایي دا صورت او دا آیاتونه د دې وجنلولم چې په دې کې صفت الرحمن دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر ورکړي چې الله ورسره مینه ساتي. بعضی مبتدعين دا خبره بدل غني د عام خلق روان دی به آیات صفات نلولې هغه آیاتونه بنلولې هغه احادیث بنلولې چې پاغې کې د رب العالمین د رحمان بادشاہ صفات ذکر دي. په حدیث کې سفار اغلی صراحتن راغلی چې الله ور سره مینه ساتي او رب العالمین دا هغه سره مینه ساتي چې د هغه د الله او د الله د صفات سره مینه وي. مخکې ورځو کې یو عالم وي، یو ځای کې مې بیان کولو، نو د الله رب العالمین صفات مې ذکر کړل، نصوص د صفات د رب العالمین. یو عالم رالوي چې د عوام وړاندې دا مې ذکر کړو، بیا دې په ذهن کې شکوک او شبهات راځي، رب العالمین پرې باندې خوشحالیږي چې داغه صفات بند ذکر کړي. صحابي سوره اخلاص لولي ذکر کوي، په دې کې صفات رحمان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر ورکړي چې الله د سره مینه او محبت ساتي، او مبتدعين وایي چې نه، هغه آیاتونه او نصوص د قران او سنت بنلولي د عوام روان نه، چې هغه د الله په صفاتو مشتمل دي، شکوک او شبهات به پیدا شي. سبحان الله، دا حدیث مشتمل دی په صفات د الله رب العالمین باندې. دی حدیث کې دا راغل چې د الله د پاره صفات شته. ابن حزم رحمت الله علیه لوی محدث تیر شوی دی، لوی عالم دی، الله رب العالمین د صفاتو نه انکار کړی دی، خو په دې مسله کې هغه خطا شوی دی. او اهل علم ذکر کړي د خطا وجه دا کې دی شي چې په ماشوموالي کې او ابتدایي وخت کې د علم منطق او فلسفه ویلي، ونه د هغې اثر په غالب شوی د الله رب العالمین د صفاتو نه انکار کړی. جهمیه خو اصل نه مني صفات د الله مبتدعين دي. ابن حزم رحمت الله علیه د اهل سنت والجماعت نه دی، او د احادیث او د سنت ناصر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په متابعت او تابعداري باندې حریص دی، لکه داغه کتاب المحلات چې څوک ګوري نو غیرت علی السنه ور لمالومیږي چې په سنت باندې صبره داغه غیرت دی. ابن حزم رحمت الله علیه په دې مسله کې خطا شوه چې رب العالمین د صفاتو نه انکار کړي، الان کې حدیث کې سفاره غلی لانها صفه الرحمن. باب قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. او فرمایا نبی صلی الله علیه وسلم دی امت لا چرو بلی تاسو الله پنوم د الله سرا، یا روی بلی پنوم د رحمان سرا. هر یو چې بلی تاسو نو د دی الله د پاره نومونه دي خیسته خیسته، نو دا خیسته نومونه په وسیله باندې الله رو بلی او دعا ته نو غواړی. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن زيد بن وهب وابي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. مصنف رحمه الله عليه لا ترجمه الباب قائم هو الغرض ومقصد ذاته الى الله رب العالمين دفار خيست خيست نمندي، او د الله دا اسماء پوره معنا والدي، كامله المعنى دي، فدې کې څه نقص او عيب نشتا. او بعضي مخلوق کشرته په دې بعضي اسماء باندې متصف وي، کم چې د الله نوم راغله له پرې باندې او مخلوق متصف نه، نو د دې د وجنه د الله رب العالمین په دې اسماء او صفاتو کې څه نقص او عيب ناراضي، صرف مشارکت فی اللفظ دې سره تشبیه نه لازمیږي. دا اهل علم ذکر کړی چې اتفاق فی الاسم مستلزم نه اتفاق فی الحقیقت لا، چې دوه نومونه یو شانتی دي نو حقیقت د دې دواړو هم یو شانتی. لکه د امام بخاری رحمت الله علیه استاد نعیم ابن حماد الخزاعی چې مشهور محدث او امام تیر شوی، داغه مشهور مقوله ده: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله نفسه ورسوله تشبيها. چاچد الله تشبيه مخلوق سره ورکه کافر شو، او چاچد الله رب العالمين دغه صفات نه انکار او چې الله خپل ځان له دغه صفات ثابت کړی دي نو دم کفر وکړو. او الله رب العالمين چې د ځان کم اوصاف او صفات بیان کړی، او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا کوم صفات بیان کړی دي نو دا تشبیه نه ده. نو د مخلوق او د خالق کچرته اشتراک فی الاسماء راغله ده، نو دا په حقیقت کې اتفاق نه نه، ځکه په اشیاء کې قدر مشترک همشته او قدر ممیز همشته. مثال په تور باندې د غرد پارم سره اغه قمۃ الجبل وی، دستنی سکم کې دی په عربی کې اغیلا راس الابروی دستنی سر او سکا د انسانم سر دی د اتیم دی د بل حیوانم دی نو په دې نفس راس کې خدا ټول مشترک دی خو په دغه سرونو کې فرق شته د اتیغ جدا دی د غر سر جدا دی دستنی غ جدا دی نو کله چې د مخلوق په هغه اسماو کې تفاوت راځي رب العالمین چې خلاق عظیم نه ليس كمثله شيء صرف مشابهت في الاسم تراغ هذا الله رب العالمين اغا نقص دلينا نلازميه امام بخاري رحمة الله عليه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى روب لي الله فنمد الله سرى فنمد رحمن سرى هل يوجي راب لي ده الله ده فارخولي نمون لي نزاغ نمونك في اشتراك ده عباد ورسر راشي نو پدې کې څه نقص ناراضي ده الله رب العالمین نمونه اسماء دا غد شان مطابق دي او د بندگان او غد بنده د شان مطابق دي او ځنی اسماء دا الله رب العالمین داسې دي چې غد الله پورې خاص دي بل چاله غنو مرقول حرام او ناجایز دي لکه لفظ د الله لفظ د رحمان وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن زيد بن وهب وابي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس الله رحم نکي پاغه چا باندې شغه په خلکو باندې رحم نکي دا حديث اسلمه کي په کتاب الادب کې 6013 نمبر باندې په دې حديث کې اثبات د صفت د رحمت د رب العالمين لا رب العالمين رحيم دي رحيم نومم دي او رحمت د الله رب العالمين صفت دي نصوص د صفات مخکې تاسو لویلې شو چې په اعتبار د معنا سره محکم دي او په اعتبار د کیفیت سره دا متشابه دي امام مالک رحمت الله علیه مشهور مقوله ده الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه استواء معنا معلوم دی په لغت کې دغه معنا ده خدای الله رب العالمین صفات کې کله ذکر شوی نو کیفیت مجهول ده او د دې بار کې سوالات او تپوسونه کول چې دا استواء څنګه ده دا بدعت ته لکه د متکلمین او د فلاسفه او تاریخي دي تاسو د رب العالمین استوا ملي نعوذ بالله دا عرش ورته د رب العالمین نفلوي دي او دا استوا څنګه ده دا سوالات او تپوسونه دا بدعت ته او به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن الاحول عن ابي عثمان النهدي عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت ومن النبي الإسلام سرناستو يو قاسد وأستاذ ورلراغي إذا النبي الصلاة والسلام بر ببدار علي قلو إذا ما بشي بس دمرك بحالتك لتاسرا شيء فقال ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى نبی علیہ السلام دا قاصد لو چې واپس شه او زما لور لو وایا یقینا دا الله د فراغ سړي چې وایي غسل او الله د فراغ سړي چې ورکړي دي او هر یو شی دا الله صرف یو معلومه نیته باندې ده فمرها فلتصبر ولتحتسب حکم ور لو چې دا صبر وکي او په دې کې ثواب وګڼي چې الله به مال بدل راکړي په دې صبر باندې ور په دې حدیث کې اثبات د صفت د رحمت او د اعطاء الله رب العالمین رحیم ذات او الله ورکون کړي طرف سرایزی رحمت هغه صفات ذکر کیږي هغه رحمت جعلها الله فی قلوب عباده او د اعطاء لا ذکر شو له ما اعطى فاعادت الرسول انها اقتسم انها اقسمت لتاتي انها يريد بارا استاذ رولي ګلو قاصد چ قسم خوږه چې خامخاته صبر راځي تاسو له قسم درکې چې راشي به څه په تکلیف نه اقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل نبي الاسلام لاړو هذا معاذ رضي الله عنهما مرسلو فدفع الصبي اليه ونفسه تقعقع كانها في شن نبي كريم صلى الله عليه وسلم لما شو ما شوم بچي ورت راشو او داغه دارو داسي تلو رات لتا به ک په یوم مشکلو واچوري او خوده را خوده شه شرنگیگی ففاضت عیناه دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترگون اوخ کی روانی شوی فقال له سعد یا رسول اللہ سعد بن عباد رضی اللہ عنہ لوی یاد اللہ رسول تاسم جاڑا ایمو خود جڑانا منی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوی هذه رحمت جعلها اللہ فی قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء ويساعد رحمت دې الله دې شاف ظنونو کې وګرځي او الله په خپل بندگانو کې فاغا رحم کوونکو باندې رحم کوي نرا قدر مشترک دې د اسماء الله وصفاته دا رنګي د اسماء المخلوقين وصفاتهم په رحمت کړه د بنده صفاتم کې دي شي د رب العالمین صفاتم د خدا مستلزم تشبيه لنه نه رحمت د الله د هغه شان مطابق دی دا صفات د کمال له سالم د هر نقص او عیب نه او د بندگانو رحمت چې دی د بنده د شان مطابق دی فدې کې نقص او کمی راځي او د الله رب العالمین هغه کامل دی بغیر د نقص نه سالم د هر عیب نه الله رب العالمین دا صفت د رحمت ځان له ثابت کړل په کتاب او سنت کې قران کریم کې اهل علم ذکر کړی تقریبا د 500 نصوص د پاسه صفت د رحمت رب العالمین له ثابت ده صرف په نوم د رحمان سره الله رب العالمین تقریبا 160 پیر کتاب الله په خپل کتاب کې ځان له رحمت ثابت کړل ده او په لفظ رحیم سره ذکر کوي د 200 سیوا او رحمان او رحیم چې جمع کیږي دا د یو سل شپیتونه سیوا دي او د مؤولینو کوم چې معتله دي د الله رب العالمین په صفاتو کې تاویل کوي تعتیل کوي دا غینه تعجب ده د بنده چې کوم رحمت نو په حقیقت باندې حمل کوي او د رب العالمین د ارحم الراحمین چې کوم رحمت ته هغه په مجاز حمل کوي د بنده غ ناقص رحمت نو دا حقیقت ده او در رب العالمین دا چې په سونو کړه تر هغه په کتاب او سنت کې صرف په قران کریم کې د 500 نه سیوا راغله ده او دا په مجاز باندې حمل ده او بیا ارحم الراحمین څنګه شو دا حدیث تاسو له کتاب الجنایز کې متیر شوه 1284 نمبر په کتاب المرضا کې 5655 نمبر باندې په کتاب الایمان والنذور کې 6655 نمبر باب قول الله اني انا الرازق ذو القوه المتين الله رب العالمين و اني انا الرزاق يقينا رزق ورکونکي ذو القوه المتين خاوند طاقت يم مضبوط يم دا صفات الله رب العالمين له امام بخاري رحمت الله عليه ثابتين رازق رزاق دارنګ ذو القوه او المتين وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم الحديث في كتاب الادب كم ترشو 1099 نمبر وينشت اوتن غير صبرناك الى الله رب العالمين نفس تكليف ماننه يدعون له الولد دا بندگان کفار او مشرکان الله رب العالمین له اولاد نسبت کوي او د دې باوجود الله دې سره د عفو معامله کوي رزق ورکوي نصوص د قران او د سنت په دې باندې راغلي دي چې رب العالمین د بعض بندگان او د طرف نه په بعض اعمال باندې اذیت ورل ملاويږي او اذیت سره مستلزم ضرر نه اذیت جدا شي او ضرر جدا شي نه لکه یو انسان باندې ظاهرا د پوهې او د تقریب د پاره مثال دی چې بدبوی په لګي نو بدبوی د محسوسې داغه د وجنه ورل تکلیف دی او ضرر کنه د لسه نقصان نه ور کړای نو نصوص د قران او د سنت په هغه کې دا راغلي چې د بندگان او د بعض اعمال د وجنه رب العالمین له اذیت ملاوي او الله په خفکیږي ان الذين يؤذون الله ورسوله اخلت چې الله او رسول له ضرر تکلیف ورسي اذیت ورسي حدیث مخ تاسو له تیر شوو امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړه او صحیح مسلم کې راغلی دی نبی صلی الله علیه و سلم من لکعب ابن الاشرف فانه اذى الله ورسوله صوب لکعب ابن اشرف منافق په سلاړ شي دغه الله او رسول له اذیت ورکړي وروسته به حدیث راشد مخ کې درته تیر شوو امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای الله رب العالمین وای حدیث قدسی دی یؤذینی ابن آدم بنی آدم مالا اذیت را کوي تکلیف را رسي تکلیف یې سره د زمانه لکنځلې کوي زمانه څه کړی دي الله وای ان الدهر زمانه متصرف خو زم اړو مرانو څنګه چې زما خو خشي دری اذیت سره ضرر مستلزم نه ده یعنی اذیت ورله ملاو شنو ضرر بنی. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای حدیث قدسی ده الله رب العالمین و یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ای بندگانو تاسو زما ضرر له نشي رسیدې چې مال تکلیف راکړي البته اذیت بعض افعال او اعمال د عباد ورله رسی. باب قول الله عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الله رب العالمین په هر په غیب او کوت سیر باندې نو خبردار کوي په خپل غیب باندې او تعالی مقصود او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره ده الله رب العالمین د فار علم ثابت ای لا عالم د عالم الغیب او دا علم د الله رب العالمین صفت ذاتیه ده همیشه الله عالم نو ازل کې عالم او همیشه همیشه به الله رب العالمین عالم وي په علم باندې متصف نه وان الله عنده علم الساعه الله رب العالمین سره علم د قیامت ته دي کې اثبات د علم دی الله لا انزله بعلمه الله رب العالمین دا قران نازل کړل په خپل علم باندې اثبات د علم الله لا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه تهيسيو زنان حملن پور تکي او ندا زيگي مگر فعلم د الله اليه يرد علم الساعه دغه الله رب العالمين لبوا واپس کیږي علم واپس کول شي علم د قیامت. قال ابو عبد الله قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما الله رب العالمين ظاهر د په هر یو سیز باندې په اعتبار د علم سره باطن د په هر یو شی باندې په اعتبار د علم سره. اهل علم چې کله قواعد د صفات ذکر کوي نو هغه قواعد فدادي چې باب د اخبار په دې کې توسع د باب الصفات نه باب الاخبار اوسع من الصفات. الله رب العالمین بارک چې څوک خبر ورکي یو خبر نقل کوي نو په هغه کې دا لازم نه دي چې توقیف به پکې خامخا یو نص د قران او د سنت په پکې راغلی وي لکه قدیم شو لفظ د شی شو لفظ د موجود شو الله رب العالمین نه چې خبر ورکي دا ذکر کول شي قدیم ورلویل شي شی ورلویل شي شیخ په نص کې راغلی قل ای شی ان اکبر شهادتا دوست او مصنف رحمت الله علیه باب قائم کی دارنګ قدیم او موجود شو چې په نصوصو کې ذکر نه راغلی خدای الله رب العالمین دې طرف نه چې باب الاخبار ودا ویل شي او دویم د باب الصفات نو داغي بارک اهل علم ذکر کوي چې باب د صفات او سعد من باب الاسماء او دا دواړه توقیفی دي د الله رب العالمین اسماء ته ذکر کوي که صفات ذکر کوي نو په دې کې بنس د قران او سنت راغلي او په صفاتو کې بیا توسع ده او باب د اسماء او چې دنو پاغي کې تضایق ده د الله رب العالمین یو اسم ذکر شوی نو داغي نه صفات راغسته شي الله رب العالمین صفات ته او که صفات راغلي دي نو داغي نه اسم نشي جوړولای لکه رحمان سميع او رحمان سميع او بصير دا مشتق دي د رحمتنا د سمع او د بصرنا او هر چی اسماء دي نه د صفات نه نه داخلي چی صفات د الله راغلي او داغي نه اسم جوړ کی لکه د الله رب العالمین په صفاتو کې دي اتيان مجيء او نزول رسو براشي اتيان د الله رب العالمین صفات دي مجيء راتل د الله رب العالمین صفات دي وجاء ربك والملك صفا صفا ان نزول د الله رب العالمین صفات دي نو د دین اسماء نشي جوړول دا څه نشي ویلې چې الله لا آتی وې جائی ور لوې او نازل ور لوې د باب د صفاتو کې توسع شته او باب د اسماء کې تضایق ده کوم چې قران او سنت ویل دي بس هغه به اسم وي البته اسم راغی د هغه له صفات راغسته شي چې د الله صفات ده. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم ما تغيب الارحام وما يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم متى ياتي المطر احد الا الله ولا تدري نفس باي ارض تموت الا الله ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله حدیث مخکې تاسو له ترشیو په کتاب الاستسقاء کې 1049 نمبر په کتاب التفسیر کې ترشیو له درې کړه تا تفسیر د سوره انعام کې 4627 نمبر په تفسیر د سوره رعد کې 4697 نمبر په تفسیر د سوره لقمان کې 4778 نمبر. مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې لري په ذکر کوي چې الله رب العالمین د پاره صفت د علم ثابت دی په حدیث کې بار بار راغلی لا يعلمها الا الله لا يعلم ما تغيب الارحام الا الله ما يعلم ما في غد الا الله علم الله د پاره دی و به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد كذب وجاءت غلدا بيانه النبي كريم صلى الله عليه وسلم بمعراج فشبواني فسترغ باندي نبي الاسلام لدله دروغ ويلي وهو يقول الله رب العالمين فرمائي لا تدركه الابصار نشرا غير الله لنظرنا ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله دا حدیث مخکې په کتاب بدء الخلق کې تیر شوی 3234 نمبر او په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سورې نجم کې تیر شوی 4855 نمبر الله رب العالمین په اخرت کې بکته شي مؤمنان بندگان به ګوري رؤیت او ادراک آیات مبارکه کې چراغلی د ادراک نشي راغلی دا یو د رؤیت بل د ادراک ادراک دی نو په یوش باندې احاطه کول او په نظر باندې غټول پټول راګیرول دا نه ممکن دی لا تدرکه الابصار د تقریب د فار مثال به داسې وي لکه یو انسان د سمندر په ساحل باندې ودریږي چپی دي ردل سمندر مخامخ کاری خو دې هغه ادراک نشي کولی اطراف ورلده دي معلوم چې یو ګوټه کم ځای ده بل ګوټه کم ځای کې ده سره کم ځای کې ده ویخي کم ځای کې ده نو دا د مخلوق بارکه چې ممکن شول چې تی کته شي خو هغه ادراک نشي کولی د رب العالمین بارکه چې خالق کبیر او متعال له انسان څنګه ویل شي تعال الله علوان کبیرا لا تدرکه الابصار الله با پاخرت کی کتیشف و ادراک دے نکی گی احاطت نشی کئی دے ذکر اللہ رب العالمین محیط تے محاط نشی کئی دے باب قول اللہ تعالی السلام المؤمن قرص دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر باب سرد آدے اصفت دے سلامتیا اللہ لسابتی سلامتیا ورقول والا اللہ دے او نم دے اللہ سلام دے ورا السلام ده الله نوم دې نو د دې نه صفات راځي چې سلامتیه والا الله دې او که چرته صرف په نصوصو کې سلامتیه ذکر ونو بیا نوم ته نشو راځي چې سلام دې وي نو صفات د سلامتیه الله رب العالمین له ثابتې سلام ده الله په نومونو کې ده او به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيره قال حدثنا شقيق بن سلمة قال عبد الله عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے کنا نصلی خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنقول السلام علی اللہ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الله هو السلام من بسلام علی اللہ و نبی السلام میں اللہ رب العالمین کو خپل سلام دے سلامتی خاون دے ولكن قولوا التحیات لله والصلوات والطیبات والسلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله احاديث په کتاب الصلاه کې 3835 نمبر او په کتاب الاستیذان کې 6230 نمبر تحيات نو مراد عبادات قوليه دي او صلوات نو مراد طاعات بدنيه او طيبات نو مراد عبادات ماليه مصنف رحمت الله عليه دا حديث دې لپاره ذکر کو چې الله رب العالمين سلام اسم پکې راغلي دي او صفت د سلامتی یاد پکې باب قول الله ملك الناس بادشاہ د خلکو دی الله رب العالمین لا صفت د ملک ثابت ای الله رب العالمین د فار ملکیت او الله رب العالمین مالک دی نو مالک فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رباب کی عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ روایت راغلی د نبی اسلام نا تاکم حدیث کی ذکر کی ابو هريره رضی اللہ عنہ دی پشان روایت عبد الله بن عمر سے ابن راغلی وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الارض يوم القيامه ويطوي السماء بيمينه الله رب العالمين برازم خراغل کی فرض قیامت او اسمانون برون غاڑی په خلاف کی كما يليق بشانه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض لا ابو اذا بادشاہم دزمک یا بادشاہان سشول وګوره الله رب العالمین اغنم الملك پدی کی ذکر شو او الله رب العالمین د فار د ملکیت او صفت ثابت کو وقال شعيب والزبيدي وابن مصعب واسحاق بن يحيى عن الزهري عن ابي سلمہ دا حدیث مخکی کتاب الرقاق کې تیر شوی چې 1519 نمبر دا الله رب العالمین د فاره ملک نوم ثابت شو په دې روایت کې چې دا الله نوم دی او بل رب العالمین د فاره یمین ثابت شو په دې کې مخکې در لږه ذکر شوی چې د رب العالمین د فاره ولا سنن كما يليق بشانه او حديث كراغلي دي وكلتا يديه يمين امام مسلم رحمه الله عليه ذكر كده قال الله رب العالمين دوار لا كما يليق بشانه دي يمين يمين يوم ان ماخوذ بخير وبركه لوي في روايه كي امام مسلم رحمه الله عليه ذكر كده كي باغي كي ذكر ده شمال راغله الله رب العالمين بالبك بيو لاس كي كي ود اسمانونا ود نور سيزونا بقدس لاس كي شي اهل علم ذكر كده شي روايه ضعيف ده ذكر ده شمال جي بكم روايه كراغله ده نواغ زیادت منکر دے دی وضاحت و تفصیل تاصل پا کتاب الایمان کی تیر شوئو فدغ باب کی چی بابو حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان سوار لسم نمبر حدیث لان دی مندلی مسئلی وضاحت کرو حاصل دادی سید اللہ رب العالمین جو لاسون لی کما یلیق بشانه او دوار لی یمین وی وکلتا یدیه یمین باب قول اللہ وهو العزیز الحکیم سبحان ربك رب العزة ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته دی باب کې امام بخاری رحمت الله علیه الله رب العالمین لا د عزت د صفات ثابتې د عزت خاوند او د الله په اسماء کې د عزیز او حکیم او څوک چې د الله په عزت باندې او د الله په صفات باندې قسم خوري دا جایز دی قسم خلل بعزة الله وصفاته دا جائز دي لکه قران کریم د الله صفات ته د قران کریم قسم چې شوخري په دې باندې قسم خلل جائز دي او بیا په دغه قسم کې دا تغلیظ کول چې د قران د پاسه لاس کیږي د عربو مشایخ بعض اهل علم په تشدد کوي چې دا تر سنې دی راغلي د صحابه کرامونه او د سلفونه نه دي ثابت خو بهر حال بنا د ایمان او عرف باندې لن عرفن کو په قران لاس کیږي د تغلیظ د پاره سیدي فأسل كي قسم سنه على صفات الله وقرآن كريم ده الله فصفاتك عظيم صفاته كلام ده الله ده وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك أوجد حديث في رشاوة تاسولة بالتفسير ده سورة قاف 4850 نمبر في جهنم لبع الله رب العالمين غننگار ومجرمان ورغرزي فرز ده قيامت او دې بدغه आवाज کوي هل مم مزید هل مم مزید زلا ډکني نورم شتا نورم شتا دوی تر دې پوری چې رب العزت او رب العالمین په دې کې خپل قدم کیږي کما یلیق بشانه رسو روایت تفصیل ذکر کوي دا جهنم بداس یو بل راغون شي او او به قط قط وعزتك تاف عزت من ایرب قسمی بس بس ډک شو وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنه والنار اخر اهل النار دخولا الجنه باقی به پادشي په مند جنت او جهنم کې اخیرا نه کس چې د اور نبر اوتی او د ټول نه په اخر کې به اور لوردن کی فیقول یا رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك غریبوی چې اے رب زما د مخنه د اور د لمبي لرکی او زما د ستا په عزت باندې قسم می چې نور بدر نه سنه غواړم ا اسالوک غیرها بس دا یو سوال در نکوم چې زما د مخنه د اور د لمبي لرکی اور په دې کې اثبات ده عزت ده صفت ده الله رب العالمين لا او الله رب العالمين فأسماؤه كده عزيز قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله الله رب العالمين بورلوي تاد فارة ده جنة ونعمتنا دي أو ده دي دنيا فشان لس نور وقال أيوب وعزتك لا غنابي عن بركتك ده حديث وصف ذكر فيهم أيوب عليه الصلاة والسلام الله رب العالمين كده سروزر ده پتنگان وباران قولو مغل بیاو پخپل صادر او جامو کی دارا غندول رب العالمین لیت ما دین بے فروا کڑے دی ایوب علیہ الصلاۃ والسلام و عزتک لا غنا بی عن برکتک صاف عزت من اے رب قسمی چې کوم برکات نازلې دا غین د بے فروا نه یم او دا غین زما سے استغنا نشتا و به قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسین المعلم قال حدثني عبد الله بن بریدہ عن یحیی بن یعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون لا استعب عزت ما ندي ذما قسمي فتليكي رب العالمين دفار إثبات عزته عزت دا صفت الله لثابت وبه قال حدثنا ابن ابي الاسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس وعن معتمر سمعت ابي عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد فلي جهنم كي بورسول شي خلق جهنميان او دا جهنم بدا وازون كي هل من مزيد آیا اشتد تزیاتی پورا جهنم باواز كي هل من مزيد هل من مزيد رسط وراشي صفت دا کلام چه فلد رب العالمين ذكر فيه المتكلمين وفلاسفة اغيش دا الله رب العالمين دا صفت دا کلام نا انکار كي نيوغت شبه دا ذكر كي دا کلام دا پارا لازم دا دا چه جب بي جب سر لازم خلدا او خلیص را لازم بیا سر دی او جسم نه نو دا صغرا او کبرا جوړی د دې صفت نه انکار وکي چې په څون نصوص پکې راغلي دي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د جهنم بارک او جهنم وی حل من مزید د جهنم کله کم دا جب کم دا غی سر غافو د کم دی جسم کم نه مخکې تاسو له حدیث تیر شه او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان دي طعام او خوراک ذکر شروع او صحابه کرامو من دا غی تسبیح او اوریدو د خوراک کله کم دا غی جب کم دا والله رب العالمین چې عقل الټکی د ارسطو او د فلاسفه او خبرې بیا زمو عقل مني او د الله او د رسول خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم انا اعلمکم بالله الله خبرې چې موږ را نقل کیږي والله په خپل وی چې کلام وو هغه لپاره بس بیا د تعبیرات راځي او دغه شبهې دماغ لرا کوي وتقول هل من مزید جهنم وای نورم څه سی وایشتا حتا یضع فیها رب العالمین قدمه تربیش رب العالمین د خپل شان مطابق خپل قدم په دې کې کیږي فینزوی بعضها الى بعض نراغن بشدا جهنم بعض بعض لرا ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك جهنم بوی بس رب ادخشم ستا فیزت وستا فکرم من قسم وی ولا يزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة او همیشه بی جنت تپاغی که بزیت شو خالی پوتی دکی گی بنا تردیش اللہ رب العالمین باغیر پارس خلق پیدا کی چې په خپل فضل به جنت لوردن نکی جهنم لپاره خلق نه پیدا کوي هغه کې رب العالمین دا عدل انصاف دی یضع فیها رب العالمین قدمه او په دې طریقه به دکی او هر چې جنت ته نه راغړ دکی دوی نه الله رب العالمین دومره وسیع جنت جوړ کړی هغه لپاره بس مخلوق پیدا کی چې هغه عمل ممل نه کړي په خپل فضل سره به جنت لوردن نکی حدیث تاسو له مخکې کتاب التفسیر کې په تفسیر د سورې قاف کې تیر شوی 4848 نمبر فكتاب الايمان والنذور كم درلت يشوي 1665 نمبر باب قول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق الله غزات تشفي راكدي دي اسمانونا وزمك فحق سر الحق ما مراد اغا كلمة كنا كن فيكون الله موجود شيء نبيا موجود وبه قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل نبي كريم صلى الله عليه وسلم بدش بيدا دعا كولا تهجد لك برا فاسد ابتلاء بيقول نداغ دعاء الاستفتاح هو اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلن أنت إلهي لا إله لي غيرك وبه قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق ده حديث كتاب التهجد كتاب سلطة شبه 1120 نمبر او په کتاب الدعوات کې په دې جلد ثاني کې 6317 نمبر درلته راشوه مصنف رحمت الله علی فریضه کې دا حدیث دې په اړه ذکر کو چې الله رب العالمین د اسمانونو او د ځمکو خالق دی د دې مالک دی د دې نور او متصرف دی باب قوله وکال الله سميعا بصيرا ده الله اوریدونکې ولیدونکې قرض مصنف رحمت الله علی په دې ترجمه الباب سره دا دی ان الله رب العالمين دفاره صفات د سمع او د بصر ثابت ده او الله رب العالمين سميع او بصير ده او تعجب دې د بعض متکلمینو نه چې سمع او بصر د الله رب العالمین مني چې الله سميع دې بصیر دې و صفات بعض اته ذکر کړی دي د خپل زعم او د خیال مطابق چې دا د الله منو په حقیقت باندې عمل دی او باقی د منو ټول باقی کچرته منی باقی کی تعویل کوي او مومن له داغه سره بیا جسمیت لازمي دي که کلام مومن له کلام سره دا دي چې بیا لازم دي داغه سره جبه لازم ده د جبه سره خپل لازم ده او د سمع سره سره لازم دي چې سمع لري دا د خیال او د قایده مطابق د بصر سره سره لازم دي وعجيب بس شيطان بخلق بهندلو بفي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بخلو تصنيفات في بخلو كتابون وكلا قاعدة دير قزوه شو سر بار بار ذكر فيه والكلام في الصفات كالكلام في الذات فصفاتك خبر لا سيكون لك بذاتك رب العالمين تذات من اخوار سرداوي لاك ذات المخلوقين صفات ده الله رب العالمين هم انا كان لا كصفات المخلوقين مخلوق بصفات هون كده نو سنگ كلام كي صفاته كده نو دغشان بذات كده ذات ده رب العالمين تمني رسول مصنف رحمة الله عليه في مستقل باب قائمين او حديث خبيب رضي الله عنه براري وذلك في ذات الاله وإن يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي ذات رب العالمين مني خلاك ذات المخلوقين او صفات كده بيا تقسيم كده دخل زعم و دخيال مطابق يا و يا اثر خلي دا منم او باقي كمنم نفاقي كده بيا دا عيب و نقصان رزي وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأسوار حمد لله الله ذات لرا كده اوريد الفراخ دي اوازون لرسول اوازون اوريد فأنزل الله علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها اصول مجادله دار من آیات ته کلا زنانا عائشه رضی الله عنها خوان راغلی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وی خاون زما مال وی دي ته په ما باندې حرامه او زه بډای شوم ټول عمر مور سره تیر کړ سبق نبی صلی الله علیه وسلم ور لوې ستا بارک الله سو هی نظر اغلی نزا غسناک زنانه و زور و رضی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لید هر سبارکی وحی راضی و زمان بارکی وحی ندر آغلی عائشہ رضی اللہ عنہ وی حمدن لی غزات لرا چی اوازون اوریدالا زمان سرد خبر کی او دیکی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی شروع شد آیاتون نازل فلقد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجها اللہ رب العالمین دا اغزنان خبر واوریدی چی تاسر خبر اتری کولی او یو قسمه جنگ در سره کول په بار د خپل خاون کې چې هر چا بارکه حکم د شریعت راغلی او زمما بارکه سندې نازل او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي عثمان عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا اذا علونا كبرنا من النبي صلى الله عليه وسلم سره یو سفر د جهاد کې بر ډېرې لچې بختونو الله اکبر بو مفتیزوي فقال اربعوا على انفسكم نبي الاسلام فزان نرجو کوي فانكم لا تدعون اصم ولا غائب تاسو داسې ذات خو نه را بلی چې ګنیغه او دینا او یا غائب ده تدعون سميعا بصيرا قريبا تاسو داسې ذات را بلی چې غاوریدون کړي لیدون کړي او نږدې ده ثم اتى علي وانا اقول في نفسي لا حول ولا قوه الا بالله ابو موسى رضي الله عنه يا نبي الاسلام ما لراه او ما بخل زکی ځان سره مدا کلمات وچ لا حول ولا قوه الا بالله غنان بچکی دل نشتا دنه کی توفیق نشتا مگر الله رب العالمین په امداد فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من كنوز الجنه قال لي عبد الله بن قيس دا وایا دا جنت په خزانو کې او خزانه ده او قال الا ادلك به يا نبي الاسلام دا سی او شي آیا قال ز خبردارې نظر کوم الا لا حول ولا قوه الا بالله دا جنت په خزانو کې او خزانه ده دې حدیث کې الله رب العالمین د پاره سمع بصر او قرب ثابت کرده وبه قال حدثنا ده حدیث کتاب الجهاد کم تیر شوه 2992 نمبر کتاب المغازی کی 4290 نمبر او په کتاب الدعوات کی 6384 نمبر وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم ته حدیث تاسو لمخ کې تیر شو په کتاب الاذان کې 834 نمبر او په کتاب الدعوات کې درنه حدیث تیر شو دی 6326 نمبر. ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوئی چما لدا سی دعا وخری چی پا مسکی زغوارم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرلدی دعا تعلیم ورکو چی توائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا اللہ ما پزان مانی لیر ظلم زیادے کرے او گناہون نشی معفقول مگر تا نتما لبخنو کی دخپل طرفنا تبخون کی او محربانی ندا اللہ رب العالمین جن منے پری کے ذکر کل غفور او رحیم مغفرت الله رب العالمين صفات بندگان له کی رحمت الله رب العالمين صفات وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروه ان عائشه رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه الصلاه والسلام ناداني قال ان الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وما جبريل امين اواز را قراله وجه الله استغى بينه واوريدا تا خپل قوم له سوي وغي ته لس جواب درکولو اوګد حديث تاسو له بدء الخلق کې تیر شوی دی 3231 نمبر نو سمع د الله رب العالمین صفات ته او سميع د الله رب العالمین په اسماو کې دی. باب قوله قل هو القادر دا باب د بیان دی قول د الله رب العالمین کې رب العالمین قدرت والے قادر ذات تے قدرت اللہ رب العالمین صفت ازلیہ ابدیہ دے اللہ رب العالمین پا ازل کم قادر ہو اور ابد الابد فوری برب العالمین قادر بھی اتفاقی صفت تے پلے کی دے مسلمانان اختلاف نشتا او جہمیہ خوصم دے اسلام نا خارج دی بغیر اللہ رب العالمین صفات نمانی لکا پا ابتداد کتاب التوحید کی منگوئے دا غي په گمراهي عقایدو کې چې کوم غن گمراهي کوي یو نام د الله رب العالمین اسماء او صفات نه مني او غټه ناکار عقیده ده چې د الله رب العالمین کلام نه مني قران کریم له مخلوق وي. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معلوم بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن ابي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول اخبرني جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الاستخاره في الامور كلها. نبي عليه الصلاه والسلام بخل مرغرو صحابه ولا فطول كارون في الاستخاره تعليم ورقول خود نبي ورلكولا فطول كارون مراد مباح كارون دي یو انسان په مباح کارونو کې پرې شش پن کې مبتلا شي چې دا کار وکم کو نه کم. نبی صلی الله علیه و سلم صحابه ول د استخاره تعلیم ورکول د استخاره معنا ده د الله رب العالمین نه د خیر طلب کول رب دا کار ما ده فارغ ور کنا کما يعلمهم السوره من القران او ذات اهمیت سره به تعلیم ورکول لکه د قران کریم دی یو سوره تعلیم چې ورغی يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فديك بقدره صفه اثبات رب العالمين لا ذي فار مصنف رحمه الله عليه ده حديث فدي باب ذكر كچ قل هو القادر واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم فان كنت تعلم هذا الامر ثم يسميه بعينه الله تعالى فتي شدا كار بياد دغكار من بواخلي دكم شد اراده كدنا او داغيد فار استخاره كي فان كنت تعلم هذا الامر خيرا لي في عاجل امري واجله او قال في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم باركني فيه اللهم وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال في عاجل امري واجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. حديث كتاب التهجد كم تير شوه 1162 نمبر. او په کتاب الدعوات کې 6382 نمبر باندې تیر شوی دی. مصنف رحمت الله علیه دلته صرف دې لپاره ذکر کو واستقدرک بقدرتی، چې صفت د قدرت الله رب العالمین له ثابت دی او الله قادر مطلق ذات دی. الله رب العالمین صفت ازلیه ابدیه دی. باب مقلب القلوب وقول الله ونقلب افئدتهم وابصارهم. الله رب العالمین مقلب القلوب ذون اړی را اړی. رب العالمین فلاسفی دی کما یلیق بشانه. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د بندگانو ذون د رب العالمین فغوتو فی دی کم فلی چې خوښینو اړی. القران آیات دی ونقلب افئدتهم وابصارهم او اړو راړو مونږ ذون د دی او نظرونه د دی. وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. نبي عليه الصلاة والسلام قال چې قسم خورونو ډیر اوقات د فری الفاظ سره قسم چې دا کار دا څنګه نه زمال قسم په غزات باندې چې د زور اړون تر اړون کې نه تحریث کتاب القدر کې تیر شوه 6317 نمبر او په کتاب الايمان والنذور کې 6628 نمبر. باب ان لله مئة اسم الا واحدا. الله رب العالمين دفار یو کم سلم ندی. قال ابن عباس ذو الجلال العظمه البر اللطيف. ابن عباس رضي الله عنهما وي ذو الجلال معنا ده عظمت او دلو شان خاوند او دبر معنا ده اللطيف بارک بین نه وړو وړو امور باندې خبردار ده. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما 100 الا واحدا. قال رب العالمين يو كم سن مندي من احصاها دخل الجنه. تاسي لو شمير الجنه لبورد النشي. امام بخاري احصيناه ما نال حفظناه. مطلب دا چې چار آیات کل حفظ کل د احسان مراد څه شی دی؟ اهل علم ذکر کړي د الله رب العالمین دا یو کم سل نمونه د احساس شی دی، د دې یادول دی، د دې په معنا باندې ځان پوهول دی، د دې په مقتضا باندې عمل کول دی. چې د هر نوم کومه مقتضا دا کم مقصد پاغي کې پروت دی چې دا عمل لاندې راولي هغه شان ته اعتقاد او عقیده ولري نو دا به د جنت د دنکې دود لپاره باعث او سبب وګرځي. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ په بدائع الفوائد کې د دې احصاء لري مراتب ذکر کړي. من احصاها دخل الجنه. لومړنۍ مرتبه د احصاء دا ذکر کړي چې د دې الفاظ د اغه تعداد شمیرل او دا یادول. او دویمه د احصاء مرتبه ذکر کړي چې فهم معانیها و مدلولها. د دې په معنا باندې ځان پویول، د دې په مدلول او مقصد باندې ځان پویول. مثال په تور د الله رب العالمین یو نوم د عالم نو د علم معنا سره دا صفت الله لمنې کنه صرف بس شمیر د شمیره مې جنت لبو وردن نشم. او درم په دې اسماء سره د الله رب العالمین نسوال کول دعا کول. او ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی چې دعا دوه قسمونه دي. قران او سنت کې چې دعا ذکر شي په دوه معناګانو باندې راځي. یو دعا د ثنا او د عبادت ده او دویم دعا د مسالې او د طلب ده. یو عام دعا ده چې الله رب العالمین ستایلي کې بندگی ورلکه نو دا ټول عبادت دي د دعا ده. په دنیا کې چې یو عزتمن سړی ته تابعدار وي نو دا داسې چې کله هغه سوالونه کوي هغه په تا باندې خپل نعمتونه راوړي. او بیا رب العالمین خو ارحم الراحمین دی چې تی تابعدار بس دا دعا دعا دا. او دویم دعا د طلب دا چې لاس د پورته کړي د رب نه غواړي سوال کې. امام ابن قیم رحمت الله علیه احصاد درې مراتب ذکر کړي. دا یادول، د دې په معنا ځان پویول، او د دې په مقتضا باندې عمل کول. ابن حزم رحمت الله علیه د حدیث نه استدلال کړی ابو محمد ابن حزم الظاهری چ اسماء الله رب العالمين محسود پر یو کم سلو کې د دین سیوانه دي. دې حدیث ته وجنا خو عام اهل علم جمهور علما اغد د موافقت پر مسله کې نه کوي، بلکې امام نووي رحمت الله عليه پر باندې اتفاق د اهل علم را نقل کړی دی چې اسماء الله ليست محصوره في هذا العدد فدي عدد کې الله رب العالمين نمونه راګیر نه دي دغه یو خمسل دي او د دې نه سیوا نشته بلکې بعض اهل علم کوشش کړي د سوال له رسول د قران او د سنت نه چې کوم راجمه کړي د الله اسماء او جمهور اهل علم د دې حدیث نه استدلال کوي امام احمد رحمت الله عليه په مسند کې حدیث ذکر کړي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې نبی کریم عليه الصلاه والسلام فرمایلي چې یو بنده باندې څنګه مو پریشانی راشي او د پاغي کې دا دعا وغواړي اللهم اني عبدك وابن عبدك اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الله رب العالمين بيد غم وفريشاني ختمي اي فبدل كي خوشالي ورتي موضع الشاهد في هذا الحديث كذا او استاثرت به في علم الغيب عندك الله استعف اغن من ذاتنا سؤالكم شغت اذان سر محفوظ اخلي وبلش الذي تعليم ندي ورتي او حدیث پاک کرا غلی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث الشفاعت تاسو له مخکې تیر شورا به شي فرض قیامت دا ټول خلق براجه مشی ادم علی السلام لا بیا نور انبیاء ولا غیب شفاعتنا انکار فی مالک راشد زبو ام چې زده دی لپاره يم او زبد رب العالمین روان دی په سجده باندې فریوزم نو داسې حمدونه به خپل رب او داسې استاین او نمونه به واخلم چې لم يحضرنی الان اوس مالا غندیا دا دغه تم کې والله مال دا غی تنقید دی الله په اسماء کې دا شتا چې دا غي علم د مخلوقات سره نشته نو اسماء د الله پر یو کم سل کې محشور نه دي امام خطابی رحمت الله علیه وی دی حدیث معنا دا ده چې الله رب العالمین یو کم سل نمونه دي دا د دخول الجنه لپاره سبب ده چې دا نمونه چې از دخل شریف مقتضا عمل کو نو دا به د جنت د داخلي دو سبب شي او حدیث دې لپاره نه راغلی چې دغه نمونه دي نه سوای نشته و مثال به داسې ده چې یو سړی عندي 1000 درهم اعددتها للصدقه ما سره زر درهم دي زر اشرفي دي هغه مې د صدقې او د خیرات لپاره تیار کړی دي د دې نه دا نه لازمي چې د سره ټول پیسې او د غزر دي د صدقې د لپاره چې مې کمی تیار ځان تاریخ نو غزر دي د دې نه علاوه نور نشته نو رب العالمین چې وی او کم سل نومونه دي نبی اسلام دی حدیث کې ویلي دا د صدقې لپاره دا د دخول الجنه لپاره باقی دې نه علاوه الله رب العالمین اسماء شته باب سوال باسماء الله والاستعاذه بها الله رب العالمين مد الله فنمون باند سوال کول او د دې نمونه په ذریعہ باندې الله نه پناه حاصلون وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جاء احدكم فراشه فلينفضه بصنفه ثوبه ثلاث مرات کله چې وتن پتاسو کې خپل بستر او تلایي لراشي ودکیږي نو دا د خپل کفلي په داخلي طرف باندې درې پیری وسړلي صنفه الثوب دی لوی استالنګ دی صادر دی یو هغه طرف دی چې ظاهر دی بل داغي باطن دی نو په دې باطن طرف باندې داخل الثوب ورلوی داغي په طرف دی وسړلي وليقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين احاديث في كتاب الدعوات كثير شوي 1320 نمبر قال الله رب العالمين الذي سؤالك الله باسماء ومان باسمك ربي الله تتزما رب استعطن من ذاتان سؤالكم او زد اخفل ارخ لقوم او بیا بیا راپورته کوم ستا په توفیق بیا راپورته کیږم که زما روح دی ایثار کو نو تور علا بخنه او کی او کرا پری دی خود نو حفاظت او کی لکه څنګه چې ته د نیکان حفاظت کی تابعه یحیى و بشر بن المفضل عن عبید الله عن سعید عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد زهير و ابو ضمرة و اسماعيل بن زكريا عن عبید الله عن سعید عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ومختلف الطرق وتعليل سر الحديث لابو هريره رضي الله عنه راغله ومصنف رحمه الله عليه ولقدي عبارات سر اشاره وك وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن عبد الملك عن ربيعي عن حذيفه رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال اللهم بسمك اموت واحيا نبی اسلام شو بستر ال راغ نو بیت یا الله استغفرن باندې فما مرغ راځي او زه راځم دیکيګم دی خوب لم او ورکه مرغ ویل شي الله يتوفى الانفس حين موتها مجرد الله په اسماء باندې سوال کړ نبی اسلام واذا قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور اصحاب بكم بیا بيد دعا الحمد لله غزات لا شي موږ راځو دی کو پس مرغنا او دغه الله لور واپس کیدل دي مشهور معنا د بعث يوم القيامه وبه قال حدثنا سعد بن حفص ترى حديث في كتاب الدعوات كثير شوه 1312 نمبر وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن حرشة بن الحر عن ابي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا الله فنم بسؤال قولوا فاذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور ذا حديث كتاب الدعوات 6325 نمبر معنی 13 ده وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابدا احاديث كتاب الاذوك 141 نمبر او كتاب الدعوات 6388 نمبر باندې تیر شوی الله پنوم باندې سوال کول بسم الله دې لپاره مصنف رحمت الله عليه دلته ذکر کو او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا فضيل عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلابي المعلمة قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل وإذا رميت بالمعراض فخذق فكل تحديث كتاب الصيد والذبائح كتاب الذبائح والصيد كتير شوية 5475 نمبر دارنگ 5477 نمبر ماندي فدلتا كير الله رب العالمين لنم ذكر پکر آغره وذكرت اسم الله الله لفار اسماء اشتا مصنف رحمت الله علیه مقصد فدی احادیث سره او خاص کر فدی کتاب التوحید سره رد په جهمیه باندې په ابتدا کې وی کتاب الرد علی الجهمیه والتوحید جهمیه الله اسماء نمانی نو او روایت ذکر کوي چې الله د اسماء او ذکر په خراغ له صفاتو وبه قال حدثنا یوسف بن موسى قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت هشام بن عروه يحدث عن ابيه عن عائشه قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري ويدلت خلق دي جنبنا بإيمان رولنا أو مولا سغوخ راجل مولا فتن لقي يذكرون عليها اسم الله أم لا تلا لا نبي في غسك نيدي غسك قال اذكروا أنتم اسم الله وكروا نبي الإسلام تاسو قديم عندي بسم الله وإذا لا ننفي أخلا يوفريه چی یقینی طور دغه لپته ولګی چې فلانی پرې ذبیحه باندې بسم الله نبی دې نو به خورل حرام دي او کله ستاسو صرف شک دې یره دا کس نه مسلمان شه بسم الله به ویلی کنه او الله پیغمبر وایي چې بسم الله وایي په مسلمان به ګمانی مکوه تابعه محمد بن عبد الرحمن الدراوردی او اسامه بن حفص دا حدیث متصل په کتاب الذبائح والصيد کې تیر شوی 5507 نمبر باندې وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر نبي الإسلام دو قدان في قرباني كي ألال كريو بسم الله بيبي الله من بأغسطو الله أكبر بيبي الحديث تاصل في كتاب الأضاحي كتير شبه 5558 نمبر وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله نبي الصلاة والسلام لي أختر فرزماني في خطبه وفرمائل تاكو قرباني لمزن مخيك لذبح كردن داغي فزيد بلا قرباني وكي أو كشان لكني تموز نفس کوي نو د الله نوم دیوالي قرباني دي وکي احاديث په کتاب العيدين کې 1385 نمبر وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا وقاع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله ده الله ده نم قسم دي وخري ده حديث في كتاب الإيمان والنزول كي 6346 نمبر 13 شوه ده الله ده فارا أسماشتا دارنگ ده الله صفات كي كما يليق بشانه باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسام الله تعالى ده باب ده بيان ده كي ده ذات ذكر فكراغ له ده الله ده أوصاف ذكر فكراغ له ده الله ده نمونه ذات اطلاق رب العالمین بانی کیږي. امام راغب رحمۃ اللہ علیہ مفردات القران کې وی دا ذات تانیث دی ذو عربی کې ذو ذکر کیږي نو ذات داغی تانیث دی او دا ذات وی داسې کلمه ده چې یو توصل بها الی الوصف باسماء الاجناس والانواع دی او جنس او د نوع چې اوصاف ذکر کې پلی سره ذکر کیږي او په لغت د عربی کې دا مضاف استعمالیږي خو کله استعاره بیا د عین الشیء لپاره استعمالیږي مضاف استعمالیږي فالف لام سلام استعماليږي مصنف رحمت الله عليه دلته دا ذکر کول واړي چې ذات اطلاق رب العالمین معنی صحیح ده او عبد الله بن عباس رضی الله عنه په اسناد جيد سره نقل دي ابن ابي شيبه رحمت الله عليه دا غنوم دي دا یو کتاب دي چې دا غنوم دي العرش ورشه العرش معنی کتاب د پاغي کې ذکر کړي او دارنگی ابو نعیم رحمت اللہ علیہ وحریہ کی ذکر کری چی تفکرو فی کل شیئن ولا تفکرو فی ذات اللہ تعالی فہر سے چی سوچ و فکر کوئی اللہ رب العالمین کی ذات کی سوچ و فکر مکوئی وقال خبیب رضی اللہ عنہ فرمائی لی وغالک فی ذات الالہ امال دا کم تکلیف ملاوی کنو دا اللہ رب العالمین بارک دے او دا اللہ ندین تبارک دے فذکر الذات باسمه اللہ رب العالمین ذکر کردے فلحن ذات سرا نبی علیہ السلام دلا اشعار وریدلی و پدی باندی سے انکار نرے کردے ندا جائز دی چی رب العالمین لہ نسبت ذات شی او اطلاق ذات پر رب العالمین باندی شی و بهی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان بن اسيد بن جاريه الثقفي حليف لبني زهره وكان من اصحاب ابي هريره ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم حبيب الانصاري فاخبرني عبيد الله بن عياض ان ابنه الحارث اخبرته انهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحب بها حبیب رضی اللہ عنہ دینا یو پاکی او چاڑا غختی وا اپاغی باندزان صفا کی ویختلو کی فلما خرجو بهی من الحرم یقبلوه قال خبیمن فلی شریر حرم نویستو وجلوی حبیب رضی اللہ عنہ ما ابالی حین اقتل مسلما على ای شق کان للہ مصرعی وغالک فی ذات الالہ و ایہ شا یبارک على اوصال شلوم ممزعی فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا فحديث كتاب الجهاد والسير كتير شوه 3043 فكتاب المغازي كتير شوه 3099 نمبر أو 4086 نمبر ماني حبيب رضي الله عنه ويلي وذلك في ذات الإله دا تكلف شمال ملاويد يو شهادة را لرسي ذات الله رب العالمين بارك ده اطلاق ذات قلب الله رب العالمين باب قول الله ويحذركم الله نفسه وقوله تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك قرض ومقصد امام بخاري رحمه الله عليه في ترجمه الباب شرداده ان الله رب العالمين متصف بالصفات او ده الله رب العالمين ذات ده صفاتنا منفك وجودانه ده ذات بلا صفات نه نه بلکې ذات مع صفات ته ويحذركم الله نفسه الله تاسو د خپل ذات نه هري دا الله لپاره اثبات د نفس ته وقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك الله زما زوږي چې سړي ته پاغي پويږي او زنه پويګم تاسو چې نفس ته کېني فيه اثبات النفس لله تعالى وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش وما احد احب اليه المسح من الله نشته او تن چې غلي ډېر غیرتي دي الله نه دیو جن الله رب العالمین دا به حیاي دا حرام کړی دي او نشته او تن چې دا غلي مدح ډېر خو هي نه الله نه په دې حدیث کې هغې کړه د نفس نشته ترجمه الباب کې او حذرهم الله نفسه دارنی ولا اعلم ما فی نفسك ذکر د نفس په روایت کې نشته نو دې باب لاندې ذکر کړو بعض ذکر کړی چې لفظ د احد راغی ما من احد دا قائم مقام د نفس ته مطلب دا هیڅ یو نفس نشته علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ پہ کواکب الدراری کی ذکر کری دی حافظ رحمت اللہ علیہ پہ فتح الباری کی ہوئی پہ اثر کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث مخکم ذکر کرے پہ پاغی کی ذکر دا نفس راغل دے نو پدیدے کی حدیث مختصر ذکر کو او مخکی دا حدیث تیر شوے دے پہ تفسیر دا سورہ انعام کی 4634 نمبر تارنگی پہ تفسیر دا سورہ اعراف کی 4637 نمبر پہ کتاب النکاح کی 5220 نمبر نو کاغذ کی ذکر د نفس راغلی دی ذکر دلته دی باب لاندې ذکر کو چې حذرهم الله نفسه کتاب التفسیر کې ذکر کوي نو پای کې دا راغلی لا شیء احب الیه المدح من الله ولذلك مدح نفسه نشته یو شی چې راغلی مدح او ستاینه ډېر خو خیر الله نه زیات څوک مدح نه خو خیر ولذلك مدح نفسه دی وجنا الله رب العالمین د خپل ځان د خپل نفس مدح کړی نه فبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه فلك الله مخلوق پیدا کو نو په کتاب او پانه کې ولیکل او الله رب العالمين لیکل کوي په خپل ځان باندې يكتب على نفسه قران كما الله كتب على نفسه الرحمه تفضلنا وانعامنا الله فزان بان لله لازم كل شيء بدل بندگان وسر احسانكم رحمت فيكم وهو وضع عنده على العرش الله يخفل ذات متعلق لك لدي ودا كتاب داغ سر عرش ما نوي فاقي كلا دي شيء إن رحمتي تغلب غضبي زما رحمت زما فغضب وغصيب عن غالب تحديث كتاب بدء الخلق في نظار 194 نمبر بان سير شوه وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي بي غير خبل بند غمان سرهم فما جسن بند غمان كين واغشان في معاملة ورسركم فده خير غمان رابان كين ده خير معاملة ده خير في سليدي وكناكار غمان ده شر كين ده شر في سليدي وأنا معه إذا ذكرني او زه دې خپل بند سرهم کله چې ما را یادې معیت په لغت د عربو کې د مطلق مصاحبت په معنا راځي چې سره مرګره کېدل لکه یو امیر او بادشاه خپل رعیت او فوج له وی چې تاسو زه په فلاني خلکو باندې حمله وکړئ او انا معكم در سرهم مصاحبت په دې معنا باندې راځي لکه یو سره زر عوام والشمس معي نور مر سره روانو د نور د سپوږمۍ سره یو دی روانو دا معنا خو نه ده چې نور او سپوږمۍ سره ته لګېدلې نو دا د مطلق مصاحبت او مرګرتیا په معنا باندې راځي او انا معه اذا ذكرني معیت الله رب العالمین صفت قران او سنت کې ورله ثابت ده او اهل علم د دې په نوع ذکر کړی یو له معیت عامه وي دا شامل لټول مخلوقات ولا او دې مقتضا د علم تصرف او تدبر الله رب العالمین په یقول باندې عالم نه متصرف په کې الله دې مدبر الله دې او دوی به نوع د غیله وی معیت خاصه اذا صرف د متقیانو بندگانو لپاره ده دا الله چې تم مقرب اولیاء دې د غیله لپاره ده معیت خاصه ده مراد دې نو نصرت تای توفیق او محبت ده الله دې لیس رمینه ساتي انیکو اعمال توفیق ورکړي الله دې امداد او تایید کړي نو معیت او علو په منځ کې منافات نشته علو الله رب العالمین صفت ذاتیه لازمه ده بالکل الله نه جدا کیږي نه الله عالی ده او هر چې معیت ته نو معیت په معنا د مطلق مصاحبت سر راځي. الله رب العالمین عالم دی او د بندگانو سرم دی. نو انا معه اذا ذكرني الله رب العالمین ویزد د سره يم کله چې ما یادای. معیت نو مراد مطلق مصاحبت او دغه دوه نوع معیت عامه او معیت خاصه. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي فما تخبل ذكي يادين زيادون به في نفسي تخبل نفسي كما يليق بشأنه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم أو كذا ما يادي في جماعتك في ودلك نزي فاغ غور جماعتك يادون كذا جماعتنا غور الملائكة مقربين روان دي ذكركم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا او کدی مال ځان را نږدې کوي یولیش دی مال یولیش را نږدې کوي زما طرف له یولیش کدم مخلي نظر را نږدې کوي ګم دل زراعا یو ګز وان تقرب الی زراعا تقربت الیه باعا او کدی مال یو ګز را نږدې کوي نظر یو باع را نږدې کوي باع دی نو چې دوار له شنو کولاو کی مطلب دا دی مال لګ راځي زور له زیات حاضر ومن اتانی یمشی اتیته هروله او کدی مال دغه شان را رواني نزور لمن نوام کما یلیق بشانه تبارک و تعالی هر ولبن دل ویشی چې انسان چاخ چاخ روانی نو بدی کې اثبات د دې صفات د الله رب العالمین لا چې مندل غانی ذکیږي او اثبات د هر ولی د الله رب العالمین لا کما یلیق بشانه حقیقی معنی معلومه ده باقی د دې کیفیت هغه مجهول لعلم الله رب العالمین لري. باب قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه هر یو شی هلاکی دن کې ختمی دن کې فنا کیږي با مگر ذات در رب العالمین. امام بخاری رحمت الله علیه مقصد پرې ترجمه مثل باب سره اثبات د وجهه در رب العالمین لکما یلیق بشانه کتاب او سنت کې دا ثابت قسم چې د الله د شان سره حایيږي. فبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فقال أو من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. أحاديث سورة مكي كتاب التفسير كم تيسو 428 نمبر او دینه مخکې جگم کتاب الاعتصام بالكتاب والسنه ایسو فقیس دا حدیث ذکر 7313 نمبر مصنف رحمت الله علیه دا حدیث په دې باب کې د پاره ذکر کچھ الله رب العالمین د وجه اثبات ته رسیدي دا آیات چې نازل شو نو نبی رسول سلام اعوذ بوجهک الله استعف وجهه باندې فنای غوانم باب قوله ولتصنع علی عینی غضا وقوله تجري بأعيننا فإدا تشتي نمون دستر قروان دي جورول شو الله رب العالمين وي دي دا فارة جورة شو دا تشتي تكم نوح عليه الصلاة والسلام جورولا نمون دستر قروان دي نمون فرعاية بان دي توغف دا دا تفسیر چې ورو اهل علم ذکر کړی یا امام قتاده رحمت الله علیه د تصنع معنا کړی چې دا جوړول شو زموږ د ستر غونوان دی او قوله تجري بعيوننا مقصد د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه مثل باب سره اثبات د صفه العين لله تعالی تعالی رب العالمین په طرف سترګې کما یلیق بشانه انکه قران او سنت کې راغلي دي او بری باندې اجماع د مسلمانانو د اهل سنت والجماعت ته او الله رب العالمین موصوف دي فعینین باندې حقیقتا کما یلیق بشانه قران کریم کې عین کلم مفرد راغلي اضافه ضمیر لشول کړي آیات کې ذکر کړو ول تصنع علی عینی او کله جمع راغلي دا او د جمع ضمیر له اضافه شوی تجری بعیوننا او قران کریم کې د عین داسې نسبت الله رب العالمین نه نه شوی چې په تسنیه سره راغلي وي دغه ذکر وي دسترګي البته کوم حدیث چې په دې ترجمه مطلب کې ذکر کوي نو دلالت التزامیه دا غی داده چې دوسترګه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای چې تاسو رب اعور نه اعور کانا له وی یو سترګه والا ده. نو د دې سره لازم سوي چې کانا نه وی یو سترګه والا. او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دجال تاسو رب نشي کېدای. دجال کانا ده یو سترګه ده او د بل سترګه ده چې دلته غونچک نشي او دانه روتی د انګور غونچک یو دانه ته بار روتی باغی نظر نه لګي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله لا يخفى عليكم الا رب العالمين وصاحبته نسبتني ان الله ليس باعور الا كان نبي استرغن نعوذ بالله واشار بيده الى عينه نبي عليه الصلاه والسلام فخفل الاسمان استرغ الاشاره وكذا يترد فخلق بان ذكر الله رب العالمين صفات ذکر کے نوی پاغی کی با اشارہ بلید نکے اعلم باللہ رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام چکل نص ذکر کے دی صفت متعلق و اشارہ بیده لا عینی استرگل اشارہ وکا. حدیث دی صحیح مسلم تراغلی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماویچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی کم منبر کے ناس تو اور دی آیات تفسیر کودو والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه النبي كريم صلى الله عليه وسلم فلا سوف يغتب دي اشاره کولا چې دا غوت به کله دا سراغوند کی کله به کلاو کی صحابي غو منبر خو زید نبی اسلام چې لاس خوذول هوا ما سره یې پیدا شو چې دا منبر به نبی اسلام روغ ورځيږي نبی کریم صلى الله عليه وسلم د منبر نه را پریوزي اشاره بلیه دې کړی او کذا اشاره او کذا الله رب العالمین په صفاتو کې نو کوم کفر لري رسي اعلم بالله ذکر کوي نو دای داغه نخطويږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشاره کوله اشاره باندې کې طریقې ګستاخی ده او اشاره بيده الى عينه وان المسيح الدجال اعور عين اليمنى فان عينه عنبه طافئه او مسيح الدجال چې نو داغه د اخي سترګې سره په دې کانه ده سبوي کدا د اونچکنا غروت دانه ده انګور غونچکنا دا روایتو کې د عین اليسرا ذکر راغلي خو دا روایت محفوظ نه محفوظ روایت د صحیحو فقای کې دا ذکر راغلي چې دا د اخی سترګا دا بکانای دا حدیث په کتاب الجهاد کې تیر شوی 3055 په کتاب المغازی کې 4402 او بار بار دا حدیث مخکې ذکر شوی وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب أهر تغمبر تراغل اخف القوم لدغا كانا دروغ جن يرولي دجالنا إنه أعور دي كانا دي بيوسترغا وإن ربكم ليس بأعور سأصرب أعور نذي مكتوب بين عينيه كافر لدي دجال لدي دوسترغو فمسك كافر لكليشوين بعض روایاتو کې دا راغلی دی د سترګو په منځ کې لیکل شوی کفاره مسلمانان به د ایمان په چشمو باندې معلومه هر چاله به اختیاري مسلمان له بختای کې تنبیه باندې کفاره لیکل شوی دا هغه کافر نه دا حدیث هم تاسو له کتاب الفتن کې تیر شوی 7131 نمبر باب قول الله هو الله الخالق البارئ المصور دا الله پیدا کون کله البارئ البارئ معنا جدا کون کې ده باز لره ده باز نه په شکلونو کې جدا جدا شکل هر چاله ورکړي المصور شکل ورکون کې ده قال الله رب العالمين صفات دي خالق بارئ او مصور وبه قال حدثني اسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثني محمد بن يحيى بن حيان عن ابن محيري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن صحابة إكرام في غزاة بني المصطلق كس خيديان زنانوين بن وليوين غيري إرادة وجه خيدة نواخلي وحمد دليل مشي فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل دعز البارك تفوس كلو فقال ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة الله رب العالمين لكل لي يسوق بالله پیدا کوي تر قیامت پورې تعجل کوي کنه کوي الله خالق دی الله غوښتي چې فلانه به پیدا کیږي نو که عجل نیو کني پیدا کیږي ما په دې کې صفت د خلق د الله رب العالمین ذکر دی. وقال مجاهد عن قضاء سالت ابا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفس مخلوقه الا الله خالقها. هیڅ یو نفس نشته پیدا کړی شو مگر الله خالق دی. دا حدیث تاسو لمخې په کتاب البيوع کې ذکر شوی باب بيع الرقيق کې 2239 نمبر دا په کتاب العتق کې ذکر شوی 2542 نمبر او په کتاب المغازي کې په باب غزوه بني المصطلق کې 4138 نمبر. تو الله رب العالمین شکل ورکون کې دا صفات چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی د صحابه ورواد دي. د صحابه ذهن د سره د تشبیه لته نه ورسته دي فلسفه راغلي وي تشبیه ته لازم دي. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ په خپل مکتوبات او تصانیف کې یو قاعده ذکر کړي. هغه وی الاغافه تزيل توهم التشبيه. فاشیاء کې چې کله اضافه راغې نو تشبیه او مشابهت باغې کې ختم شو. مثلا کتا داسې ویل چې عین نو عین کې ځکه یو قسمه مشابهت براتلې شي زما سترګا استاس سترګا د حیوانات او ضرورو مخلوقات سره یو کېدې شي. خو چې کله دې اضافه کو دغه تشبیه ختم شو کتاب عین الفیل د اساس سترګا دا جدا شو. تاسو عین الانسان دا جدا شو او تاسو عین الله تبارک وتعالى دا جدا شو. نو الاضافه تزيل توهم التشبيه. اضافت صف اشياء وكراغه بس تشبيه ختم شو. لکه وخت تاسو لمه مثال درکو تا او راس الابره تستني سوق او سر او بیا دی او راس الجبل. نو اضافت سره معنا بالکل بدلیږي ستاسو په ذهن کې چې کوم توهم او تشبيه راځي اخي ختم شو. اول دی یمدا وی چې دا صفات دی ومنل نو په دې کې تشبيه راغه یو قسم مشابهت د مخلوق د خالق سره راځي. نو فری باندې خطول متفق لري چې د خالق تشبيه د مخلوق سره ورکول لا کفر دی. نو ظاهر د نفس کې راواغ سو طاغي باندې تا عمل کو د دې د قایدی مطابق تا کفر وکړو. نو لازم د دې د خبر اراده چې قران او سنت د کفر نه ډک دی. که ظاهر د قران او سنت الله رب العالمین له صفات ثابتې او دوی وی چې ظاهر معنا د راواغ څخه خامخاتم باطنی معنا کې تعویل وکړي او نه ظاهري معنا راخري د تشبيه لازمي کې تشبيه شې له کفر دی. نعوذ بالله من ذلك. دی وی چې ظاهر د قران او سنت کفر دی همونږ باطل او تعویل دی لپاره ذکر کوو چې ظاهر نزان بچو نو معال او انجام له کوم خبره ډېر خطرې لورتي چې ظاهر د قران او سنت لای کفر وای. هذا والله تعالى اعلم. دا بل باب د خراب ان شاء الله. وصلی الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.